أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي دایا ته ما قبل آیات یو بن سره تړلې پرون ما قبل آیات ها ټول ویل شي او دا آیات اغنی ویل شي څنګه تړلې آیاتونه دینو بیا خلاصه ان تا وره او تفصیلی مطلب هغه بدنی ما یاد دی ورنی سبق خلاصه دا واجب موسی علیہ الصلات والسلام دعا کړو یا الله دنیا کې محسنہ راګې آخرت کې محسنہ راګې یا الله موږ ته رجوع او توبه واسو الله ته جواب کې ویلو جما عذاب چې چاته والو هغه طرف دوم ګناګار ده او رحمت جما فراه ده هر شي او بیا د دین اوس ته الله دې وي چې دا فراح رحمت باندې لیکو هغه چا د بارا زر د چوبې لیکو مقرر د کوچې بچا کې سلور خبرې وایي یو فراح رحمت دا هغه چا د پر دې ځان د شرک نه بچی دا د تفصیل شي نمبر 2 چې زکات ورکړي نمبر 3 زمون پایا دونو باندې ایمان لري او نمبر 4 هم کچره د نبی رسول الله سلام زمانه او د بنی اسرائیل او يهودو عیسایانو او یا نور مسلمانانو چې د نبی رسول الله زمانه او مومي نبی په نبی رسول الله باندې د هغه اتباع وکړي د نبی رسول الله باندې ایمان داری داغه اتباع یا جون کی د موسی علیہ الصلات والسلام په وخت کې دا پیغمبر نو راغلی نا هغه وخت کې الله جل جلاله موسی علیہ السلام ته د نبی علیہ السلام صفات ذکر کړل چې دا درې کارم کې ورسره اتباع کی د هغه رسول مراد محمد علیہ السلام له رسول هغه ته وایي چې دا الله قامت رسول نبی علیہ السلام رسول وو نبی اگه دوئی چه مخلوق تا خبر ورکی و دا اللہ دا طرف استاز رسولم شو او نبیم شو مخلوق تا خبرم ورکو غیم سے پتم ذکر شو درین دا امید و معنی ما کرده وی یو دا معنی ما کرده وی چه انفل یعنی غیر معلم چه اغد تعلیم نی ورکلش او نبی علیہ السلام پتی سپت بانده وی سلام صفات د نبی علیہ السلام الله موسی علیہ السلام ته ذکر کړو چې هغه دې سره لیکل شوی د کتاب کې الله ویلي په تورات کې دا صفات ذکر دی هغه باندې ما حدیث ذکر کړو په انجیل کې د نبی علیہ السلام صفات ذکر دی الله دا چې پیغمبر دې چې د اتباع کې چې دا صفات تورات او انجیل کې شته نیو روایت پکی ننم ہو رہا عبداللہ ابن السلام چد یہود و عالم و مسلمان شیو ناغب اوی نبی علیہ السلام بارکی چی مکتوب ان پی تورات صفت محمد پا تورات کی دو نبی علیہ السلام صفت و عیسیٰ ابن مریم یدفن ما اہو دا خبر ام پکی وچی عیسیٰ علیہ السلام با غصر دپن کی او اس ام دو نبی علیہ السلام سر اخواتی د یو قبر زاس شیر خالی عیسی علیہ السلام په اسمان نه راغلی کې وانت کې وا خخی دفن کولې وشه ترمذی روایت کې نامرات او بل صفات پنځم صفات د نبی علیہ السلام او تعالی ذکر کړو چې به حکم کوي په نه کو سره په توحید سره په نه کو اعمال سره په صحیح کې دي سره او پنځم صفات وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ذُنُوبًا وَذَنَارَوَانَ منکر چې طبيعت یو شی نه روا غړي عقل یې نه روا غړي شریعت په انکار کړي نو دا نه خلک منګي او شپغم صفت يحل لهم الطيبات حلالي وداغي دفارا هاو سيزنا دره خلق دفارا الطيبات جي اغفار طيب ستغيري طيب ما آغا شئ تغيري كيدي شکم طبیعت اغا امدگنی طبیعت اخگنی پاک سلیم طبیعت اغا فخی چی اغا کپری استعمالی کی ناغی تا طیب ویلی کی یستطیب حتبا او بیا خصوصا اغا سیدونا چی اغا طبیعت خگنی او دی حرام کریو یهودو بزان حرام کریو یا پدی باندې د دې د ظلم په سبب حرام پېښیو چې هغه واز دی وغيرها وي پدې ظلم من الذين هادو حرمنا عليهم طيبات مدار پیغمبر هغه پیغمبر اتباع کی چې د دې لپاره پاک سيزونه چې پدې حرام پېښیو دي یا مشرکانو په ځان خپل حرام کړو سایبا وسیله مخکومه سپاره کې تیر شو او بیا بل صفت ویحرم علیهم الخبائث دا پیغمبر اتباع کی رحمت بولا اللہ لکی چکم پیغمبر قدی بانی خبائث بحرام ہے نو خبائث اگه تبیلی کی چی طبیعت او خبیص او گندگنی یو پاک طبیعت والے انسان اگه تاوری نو اگه خنگنی لگوین اشوا رشوت شو شراب شو خنزیر شو مردار شو دا پیغمبر دا آغا پیغمبر اتباعو کی رحمت با اللہ آغا چاہ دا پار لکی چی دا آغا پیغمبر اتباعو کی چی کم بدیمان خبیص او ناکار سیزونا حرام ہے بل سپت دا پیغمبر اللہ آتا ذکر کرو چی دا آغا پیغمبر اتباعو کی چی یضا وانهم اسرهم چی آغا بلر کئی گدیبا عنهم ددینا اس رحم درانه بوجو نرده نو اسر پا اصل عربی که ویلی کی گی بوجتا ویلی کی گی اب یا اما بوجتا ویلی کی چه یحبس عن الحرکة انسان دا حرکت نبنده لکه او دون پانده مضبوط پانده تاچه انسان پوپا کی بلکل حرکت نشکوله دا پاس اپکیره او دلته کې دا کې دا مثال د استعاره او تمثيل مته ویل کې مراد د دینه هغه درانه احکامات دي چې د داسې پیغمبر اتباع کی چې کوم درانه درانه احکامات دي په يهودو باندې عیسایانو باندې چې هغه پیغمبر هغه درانه احکامات هغه بد دین لري کوي او بل ول اغلل الذي كانت عليهم او لری کئی با ددین اغت تو کنا اغا امیلنا کانا تالیم جو با دیوان نو اغلال جمع دا غل دا غل ویلی کی گی اصل کی اغا زنزیر او کلاتا چی پاگی بانده دا انسان دا لاس دا ددو ست سرا دا مرای سرا او تللیشی او بند پیشی نو عربی کی اغیت تا غل ویلی کی چی دا لاس دا ست سرا را بند نو پیغمبر بد دین اغلال لري کوي نو څنګه چې د انسان لاس د سب سره بنوینه مراد دینه هغه احکامات چې انسان بالکل راګر کړی وي عمل به کولی نشي ګران احکامات نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مراد نو د دین داسې قسم احکامات چې هغه ګران د موسی علیہ الصلوۃ والسلام په شریعت کې هغه لري آسان احکامات اسلام کې راځي نمانا دا شوا چه اللہ ویز بخبر رحمت دا آغا چا دا پارا لیکم چه دا پیغمبر اتباو کی چه اب اگران احکامات دا دین لرکی لکا گران احکامات سشے قتلول دا نفس پا توبہ کی توبہ بالا کبلی دا چکا تلے گئی ہو گئی واقعہ تیرے شوا یو زینب خطاو شوا یو کبلہ بگندہ شوا ناغب اے کٹاو مطلب داو که چا با قتلو کنو کساسو که خطا سره با قتلو دیت میت پیسی میں سی نوی بس که چا با پغلتے سر قتل شو که بس کس سر باوشو نعام سڑے با قتلو لشو بل طرف تا دیت اغسطل حرامو د خالی پرس کې نور اعمال دي نشو کولای دا کرانګي موږ د دې د جمعه خانو د عبادت خانو نه علاوه نه کې د عبادت خانو ته برابر نه نو دا کرانګي زکات کې سیوا مال منځونه پدی باندې سیوا وو نو دا سه قسمه ګران احکامات پدی باندې وو نو الله تو فرمایي چې دغه د خپل کامل رحمت د هغه چا لپاره لیکم چې رستو به یو نبی راځي هغه کې به یو صفات دان وي چې دا ګران ګران احکامات بد دین لري کې ورپسې الله ای الذین آمنوا به او کسان چې ایمان راو پدې پیغمبر باندې د رسالت او نبوت یو منو وازرو هو د پیغمبر عزت یو کو ونصروا او د دې پیغمبر نصرت یو کو امداد یو کو د دشمنانو نه منع کو یو کار دا و وتبع النور الذی او دا خلق تابع شو د اغرما انزل معه چې د پیغمبر سره بنازل کړی شوی نه نور د مراد قران دی یو د پیغمبر باندې ایمان راو عزت ورک پیغمبر ته امداد یو کو بل د پیغمبر ته بداری وکړه د پیغمبر په اتباع کې هغه رڼا پسې ولګېده تابع ژوند د هغه رڼا چې کوم رڼا د پیغمبر سره نازل شوې ده نو قران ته الله سوې نور ا دې ته راغې چې پښتو کې د مثال یا رب ته تمثيل وایي لکه څنګه چې رڼا کې انسان روان وي پاګې باندې خبر پیژني انسان په منزل ته رسي ره انسان منزل هغه جنت دی پرې قران سره د اسلام پلار کې د خو بد پیژني په دنیا کې خو بد پیژني څنګه چې پرانا سره انسان خپل منزل مقصود ته رسي نو پرې قران باندې انسان چې ترسي خپل منزل مقصود ته جنت ته ورسي نو الله وي په پیغمبر ایمان امر الله وتبعو تابعداري وکړه ان نور د هغه رڼا د قران انزل معه چې د پیغمبر سره نازل کړی شوی دی نو دا یو معنا او بل دا معهو تک دا اتباعو سر علماء لگئی واتباعو معهو دا دی پیغمبر تابداری روکلا او دا پیغمبر تابداری که دا قرآن تابیشو نو مطلب دا جد نبی علیہ السلام سنت سرم اولگی دل او سر و سران دا قرآن اتباع اوکلا نو اللہ فرمائی چی دا خبر چا اوکلے پیغمبر باندی ایمان دا پیغمبر عزت بل طرف تا مدد او د پیغمبر سره چې کوم قران نازل شوی دا غي اتباع اولایک هم المفلحون الله چې کوم خلق کې دا صفت موجود وي نو دا خلق څه شي کامیاب دي الحمدلله ایمان هم د پیغمبر شي د پیغمبر عزت هم کو د پیغمبر امداد هم پکار دی چې کوم د پیغمبر دشمنان دی راي خلاف आवाज او مجدول پکار دی او دا څل اورما خبره په قران باندې ایمان دا غي اتباع او داگه دا احکامات و تابداری پکر دا اللہ و یکینا دا خلق سشه ده کامیاب نو دا پرونی او دنن سبق خلاصه داشو چه موسیٰ علیہ السلام دعا کرده و اللہ و دا پا دعا کی یو خبر دا ذکر کرده چه عذاب چه تا رسوم و علم عذاب رسوم و رحمت زما دا هر شه دا پر پر آخر او بیا اللہ دا خبر ذکر کرده جزرا پراه رحمت دا هغه چا لپاره لیکم چې سلور خبره په گیزان د ګناه د شرک نه بچی زکات ورکړي پایاتونه ایمان لري او چونکه هغه وخت کې نبی علیہ السلام نو الله وتعالى صفات ذکر کړي ځکه پیغمبر هو ځنه پیژندا وخت کې نو الله وتعالى صفات ذکر کړي چې دې درو خبرو سره سره اخر زمانہ کې چې کوم پیغمبر راځي چې پاغه کې بدا صفاتي رسول بمي نبی بمي امي بمي تورات انجیل کی ام تذکرشتا گناونو نبم خلق منا گئی نیکو دا برا بلی پاک حلال سیزونا ابا حلالی اومده سیزونا خبائس پا حرامی گران احکامات پا ختمی نا اللہ فرمائی جدا سلور خبر پچا کی نو اغب از اغب اندبا کامل رحمت کم کامل رحمت دور للیکم او بیا ورپس دویمہ مسئلہ آیات کدا ذکر شوا چې په پیغمبر چا ایمان راړو دا غي عزت کو امداد یو کو او دا قران تابعداري وکړو نو الله پرمحل الله کامل کامیاب دي نو اللہ فرمائی الذین آکسان یتبعون الرسول دا رحمت زرده چی من بولی کو دا آکسانو دا پارا چی دا مختی دری سپاتم پکیوی او سر دا دینا او بیلی کو دا آکسانو دا پارا چی دا خبرم پکی یتبعون الرسول تابداری کئی دا رسول رسول اللہ را لے گلے دا احکاماتو دا پارا النبی آد نبی چی مخلوق تر اللہ خبر بیانے الامی آچی انپر دے امی دے الَّذِي عَرَبِ غَمْبَرْ دَيَ جِدُونَهُ چِدِي بَمِّدَ لَرَ مَكْتُوبًا لِكِلِ شَيْفًا مَوْسِفَتْ سَرَا عِنْدَهُمْ دَدِي سَرَا فِي التَّوْرَاتِ فَتَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلَ وَإِنجِيلَ آغا وقت کہ وہ انجیل لن موسیٰ علیہ السلام تا اللہ خبر اکولا مطلب دار ہے چھے وہ کتاب پر ازی انجیل لگے کہ بند نبی علیہ السلام صفات ہوئی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ دا خبر اکڑے لیکل شوی بایدی سرا پی التورات پی التورات کے حالا والانجیل او پی انجیل کے رسط دنازلے دونا یا امرهم بالمعروف حکم بد کئی دیتا بالمعروف پی فوکارن سرا وَيَنْهَاهُمْ مَنَكَيْبَ دِيَانِ الْمُنْكَرِ دَنَا رَوَاوْنَا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ او حَلَالَي بَدِيدَ پَرَا الطَّيِّبَاتِ فَحُکَمْ دَا اللَّهَ بَانْدِي الطَّيِّبَاتِ ان دس زنا چیزان باندی دی حرام کری یا پی اللہ حرام کری دی پس رکشه وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسَ او حرامی با پدی بانده الخبائسا گندسی زنا ویضاو اغدبا انهم ددینا اثرهم درانه بوجونا ددی گرانه احکامات والاغلال اللتی او اغمزبوتا و گرانه مشکل احکامات کانت علیهم چو پدی بانده نو اثر اصل که بوجتا ہوئی اغلال تا استمالی دا کزنزیر تا ہوئی جلاس پی دا سب سربان کی همراد دا دوانو دا گرانه احکامات تی فالذین کسان آمنوا به چې تصدیق وکړ د پیغمبر ایمان یې پرالو او زرو او عزت د پیغمبر یو کو ونصرو او امداد د یو کو د دشمنانو نه محفوظ کو وتبعوا تابعداري وکړه النور دا غنانا دا قران الذي انزل ما هو القران چې نازل کړی شوی دی معبود د سره اولائکا دا صفتنو والا کسان هم المفلحون هم دی کامیاب دی یا والاولین یا رحم الاخرین یا قوت المتین یا رحم الساکین یا اللہ استا دا کامل رحمت پارتا یا ام بیلی کو آچا دا کارا چاگئی که دا سلور خبر یا اللہ دا سلور خبری من کے پیدا کی دا شرک دا گنانا من بچ کی یا اللہ زکاة ورکا ان کی کے منگا استا پایاتون زمگا یا اللہ ایمان دے برقرار او ساتے یا اللہ دے پیغمبر اتباع چکم صفاتی ذکر شو یا اللہ دے اتباع کامل ہم کی پیدا کی تیرا سلور والا صفاتی اللہ ہم کی موجود شی اوستادا کامل رحمت یا اللہ دنیا کے منگ بانیو شی یا اللہ خیرت کے منگ بانیو شی او یا اللہ ہم تکامیابی ملو شی اتزا منگ راضی شی ورہ رضا نصیب کو جا صلی اللہ تعالی